1 Korinto bab 13. Para sulur, senajan aku bisa ngomong saenengi basane manungso lan basane molekat pisan, nanging nek aku ora duwe katresnan, tembungku kaya gong sing mbrubogi kuping lan kaya lonceng sing pating kloneng. Senajan aku bisa nampa tembunge Gusti Allah kanggo manungso lan bisa mangerteni kawur kabeh sing disimpen karo Gusti Allah, lan bisa mangerteni sembarang sing keneng dingerteni, lan senajan aku duwe pengandel sing gede sampai bisa nyurung gunung, nanging nek aku ora duwe katresnan, aku reneng ajine blas. Senajan kabeh duweku tak keke kanggo ngrumati wong sing melarat, lan awakku pisan tak keke ben diobong, nanging nek aku ora duwe katresnan, kabeh mau ora kanggo gawe. Katresnan kuwi sabar lan gemati, ora meri, ora sombong lan ora gemunggung. Katresnan ora kurang ajar lan ora golek menangi dhewe, ora gampang kecethok lan ora ngendem salah liyane ing ati. Katresnan ora seneng marang barang ala, nanging seneng marang kabecikan. Katresnan kuwi ora tau semplak nanging percaya, ngarep-arep lan sabar terus. Katresnan kuwi ora eneng ngenteke. Tembung-tembung sing saka Gusti Allah namung kanggo sedilut. Basa kasuhman bakal mandek lan pangerti bakal ilang. Awit pangerti lan tembung saka Gusti Allah sing dikeke marang awake dhewe iki durung sak kabeh. Nanging besok nek awake dhewe wis dadi siji karo Gusti, awake dhewe bakal ngerti sak kabeh. Pangertine awake dhewe saiki bakal ora eneng tegese blas. Donge aku jek bocah, omonganku, pangrasaku lan pikiranku ya kaya bocah. Nanging saiki sawise aku diwasa, aku wis ora kaya ngono meneh. Saiki pangertiku lan kapinteranku ya mundhak. Semono uga, saiki awake dhewe weruhe namung lamat-lamat. Kaya nang kaca reget kae. Nanging besok awake dhewe bakal adep-adepan lan bisa weruh sing mat. Pangertine awake dhewe saiki namung sedidik. Nanging besok aku bakal ngerti sak kabeh. Kaya ngene Gusti Allah ngerti marang aku. Telung perkara iki bakal eneng terus ya kuwi. Percaya, pengarep-arep lan katresnan. Nanging sing penting dhewe ya katresnan.